कलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो बोले रे जमाना खराब हो गई मेरे अंगराजा जो तेरा रंग लागा तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई।